Wrażeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nad ustawą o pomocy państwa w zakupie mieszkania głosować będą senatorowie. Zabójca z domu dziecka w Tomisławicach przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Prezes NBP podtrzymuje ocenę, że inflacja w Polsce dynamicznie spada. W Senacie rozpoczyna się głosowanie nad ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Ustawa jest konkretnym instrumentem wsparcia młodych ludzi, powiedział wicemarszałek Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Ustawa nie obiecuje jakichś gruszek na wierzbie, nie obiecuje cudów, ale jest jakimś konkretnym instrumentem wsparcia szczególnie młodych małżeństw, tych, które startują w życie rodzinne. Mają dwa instrumenty, z jednej strony wsparcia kredytowego, wzmocnienia ich zdolności kredytowej, spłacalności, a z drugiej strony narzędzie stanowiące taką zachętę do systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe. Senackie komisje rekomendują wprowadzenie do ustawy poprawek. Izba będzie dziś także głosowała nad pakietem ustaw rolnych. Zarzuty zabójstwa i pięciokrotnego usiłowania zabójstwa usłyszał dziś w prokuraturze w Sieradzu 19-letni Damian M. Jest on oskarżony o zamordowanie 16-letniej Oliwii, wychowanki domu dziecka w Tomisławicach. Sprawca ranił też czworo innych dzieci i wychowankę placówki. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna przyznał się do winy. Pozostaje jeszcze sprawa procedur w domu dziecka, powiedziała prokurator Jolanta Szkilnik. Prokurator podejmuje działania pozakarne, by przeanalizować, a jednocześnie zażądać kontroli ośrodka, w którym doszło do tak tragicznego w skutkach zdarzenia, pod kątem spełnienia wszystkich procedur zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam dzieci. Śledczy wysłali do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Polska zwiększy współpracę gospodarczą z Albanią. Z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Bajrama Begaja w Tiranie odbyło się forum biznesowe. Polskie władze zachęcają, by nie czekać z inwestycjami na wstąpienie tego kraju do Unii. Turystyka, transport oraz przemysł farmaceutyczno-chemiczny. Przedstawiciele tych branż rozmawiali w Tiranie o możliwościach ekspansji biznesowej. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że proces zbliżania Albanii do Unii Europejskiej poprawi klimat inwestycyjny. Miejsce Albanii jest wyłącznie w zintegrowanej Europie. Nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. A prezydent Albanii, Bajram Begaj, zaznaczył, że polsko-albańska współpraca handlowa rośnie, ale ma spory potencjał. Trzeba zwrócić uwagę na wzrost liczby polskich turystów w Albanii. Natomiast bezpośrednie inwestycje polskiego kapitału w naszym kraju są na skromnym poziomie. Wartość polsko-albańskiej wymiany handlowej to 200 milionów euro rocznie, ale wzrost za ubiegły rok sięgnął 60%. Z Tirany Karol Darmoros, Polskie Radio. Nadal możliwe są zarówno podwyżki, jak i obniżki stóp procentowych, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp na dotychczasowym poziomie. Adam Glapiński zaznaczył, że inflacja na świecie i w Polsce spada. Spada w Polsce bardzo szybko. To określenie na łeb na szyję, którym się kiedyś posłużyłem, w całej rozciągłości ma miejsce. Skończył się płaskowyż, zaczął się ruch w dół. Aż dojdziemy z inflacją do celu, mam nadzieję. I wszystkie okoliczności, które się da przewidzieć, będą takie, jak przewidujemy. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 6,75%. Komisja Europejska oczekuje od Gruzji dostosowania do unijnych sankcji wobec Rosji w sektorze lotnictwa. To reakcja Brukseli na decyzję Władimira Putina o zniesieniu zakazu podróży lotniczych z Rosji do Gruzji, który obowiązywał od 2019 roku. Komisja oczekuje, że władze w Tbilisi na te połączenia nie pozwolą. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Unia Europejska zamknęła przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Zerwane zostały połączenia z Rosją. Nie pozwalamy na loty do Rosji, z Rosji czy nad Rosją. Mówił rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Unia Europejska zachęca Gruzję, która ma aspiracje, by być krajem kandydującym, by dostosowała się do unijnych sankcji przeciwko Rosji w dziedzinie lotnictwa. Rzecznik Komisji Europejskiej zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Z powodu unijnych sankcji rosyjskie linie lotnicze nie mają dostępu do części zamiennych. 95% rosyjskiej floty nie była ostatnio modernizowana. Nie spełnia więc już standardów bezpieczeństwa. Gruzja nie powinna pozwalać na lądowanie na swoim terytorium rosyjskim samolotom, także z tego powodu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Thank you.

Johnny hates jazz. A i myślę, że jednak Johnny w głębi duszy tak naprawdę kochał jazz. Turn back the clock. Nie cofamy zegarków. Czas przemija nieubłaganie. No a my w tym samym składzie, Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, witamy w drugiej godzinie audycji w tonacji trójki. Nie wiem jak państwu, ale grupa New Order zawsze kojarzyła mi się z wiosną, a ze słońcem gorącym. No to może taka mała sugestia, żeby zabrać ten utwór na wiosenny spacer po parku. Cause your heart is cold. tych dźwięków nie da się pomylić z żadnym innym zespołem i bez względu na to, czy jest zimno, czy też nie, New Order zawsze będą mi się kojarzyć z wiosną. Album Music Complete, mimo że już bez Petera Hooka, no to według mnie jest to jedna z tych płyt, przy których ma się ochotę biegać, skakać, czy też podróżować na przykład. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka. Pani Gosia napisała, że w końcu mamy wiosnę. W końcu pani Gosia słucha radia w pięknych okolicznościach przyrody. Słońce delikatnie zachodzi na drzewie, śpiewa kos, a ja słodko leniuchuję. No i to jest dobry plan na ten czwartkowy wieczór. A jeżeli państwo mają ochotę się podzielić, w jakich okolicznościach program trzeci dzisiaj rozbrzmiewa, bardzo serdecznie zapraszam. No to teraz myślę, że fani Bernarda Sumnera z grupy New Order powinni się ucieszyć. Change. się w 83 w Manchesterze, chociaż od pomysłu do stworzenia tego projektu minęło 5 lat. Już nie w Manchesterze, ale w San Francisco. Bernard Sumner, znany z Joy Division i grupy New Order, i Johnny Marr z grupy The Smiths stwierdzili, że czas na zupełnie coś nowego. No i ta ich wspólna historia trwała przez dobrych kilka lat. Niestety 21 lat temu ta przygoda się skończyła. Sumner zajął się nagrywaniem albumu Get Ready New Order, no a Marr założył nowy zespół o nazwie The Healers. 24 minuty po godzinie 20 słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Lista obecności cały czas się zapełnia. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl, facebook.com/trójka, a pan Rafał tym razem nie z Wrocławia, a z promu w Świnoujściu. Miły seans z panem redaktorem Mateuszem i z państwem. No to proszę dać znać, czy na promie dźwięki pana Pizera sprawdzą się znakomicie. Running fast. Worlds, czy świat się nie rozpadnie? Co pytanie zadawał Peter Murphy. A co powiedzą Państwo na dźwięki od pani Kasi i na koncert Unplugged? Września 2007 roku w Teatrze Roma grupa Hey jako druga poka i wystąpiła na koncercie MTV Unplugged na rocznicę swojego 15-lecia. 17 utworów, w tym dwa covery, pierwszy PJ Harvey, drugi Iggy'ego Popa. Hej zresztą był jedynym polskim zespołem, który koncert bez prądu grał już po raz drugi. Pierwszy odbył się jesienią roku 93 w studiu Radia Łódź, no ale podobno według Kasi wypadł dosyć kiepsko. No i tak właściwie na początku wcale nie było pewności, czy MTV Unplugged z Hej w ogóle dojdzie do skutku. No ale na szczęście do koncertu doszło. No i chyba tym sprawcą, który przeważył szale pewności, był pierwszy basista grupy Hej, Marcin Macuk, który ten występ poprowadził. No to teraz jeszcze raz, pani Kasia. Kąsowska, jej interpretacja wyjątkowego tekstu Agnieszki Osieckiej. Chciałoby się powiedzieć, zielono mi w ogródku przy Myśliwieckiej 357 również, a Saska Kępa w Warszawie też pachnie, no bo przecież mamy maj, no a sama Agnieszka Osiecka wiedziała o tym bardzo, bardzo dobrze. Thank you. tam, Kasia Nosowska. Pamiętają Państwo? Pierwszy solowy album Kasi Nosowskiej. Trip-hopowy, elektroniczny i bardzo kameralny. Puk, puk. Tak właśnie Kasia zachwycała. Wiele, wiele lat temu. Panie redaktorze, pytał Pan o okoliczności słuchania Trójki. No i proszę bardzo, Pan Marcin gotuje blanszowane brokuły z fetą i prażonymi migdałami. Klikam zdjęcie. Może nie będę dłużej oglądał, bo rzeczywiście ślinka leci. A jeżeli Państwo są akurat przy późnej kolacji, no to wszystkiego smacznego. Były wspomnienia od Pani Kasi, no to teraz wspomnienia od Munika. Pełna miłości, gdy myślisz o nim, to tylko sen, ja o tym wiem. Pełen miłości, gdy myślisz o niej, to tylko sen, to tylko sen. Ułóżmy kapitalny sen. Ułóżmy kapitalny sen. Ułóżmy kapitalny sen. Ułóżmy kapitalny sen. Sha-la-la. Samotności, w łodzi podwodnej umieram sam. Wystrzelcie do mnie torpedę miłości, jedyną szansę, jaką tu mam. Jedyną szansę, jaką mam dziś. Jedyną szansę, jaką dziś mam. Jedyną szansę, jaką mam dziś. Jedyną szansę, jaką dziś mam. Problemów. Sia, la, la, la. Może śpiewać nie będę. Model 01, który szybko uzyskał status złotej płyty, a na tym albumie i Kaja, i Aga Morawska, i Kazik, a Andrzej Smolik, ale również Fisz. No to teraz nieco marzycielsko się zrobi. Fountains of Love. Thank you. Jenny i Joseph Andreotti. Nie wiem, czy tylko ja mam skojarzenia z Cocteau Twins i z grupą Soul Dive, no ale to wbrew pozorom nie są dźwięki z lat 80., tylko z ich albumu Permanent sprzed 4 lat. Nasze spotkanie czwartkowe dobiega końca. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk. Przepięknego wieczoru z Trójką Państwu życzymy.